राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 4 जनवरी सन 2000 रात्रि लगभग 8 बजे सूरत राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करवीरदाद पीतांबराधरुण बिंब फलाधरूषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः यहाँ कम सत्संग होता है, यहाँ सत्संग जिस ढंग का होना चाहिए वैसा कम मिलता है लोगों को। अच्छा, तो जो आपके जो विशेष भाव है, जैसे अभी कलकत्ता में आए थे ना भगवान के अपनेपन की, वो ये विशेष रूप से आपके जैसे मिल रहा है। देखो भाई, बातें बढ़िया कह देना मेरे हाथ की बात नहीं है। मैं तो अपनी तरफ से बढ़िया ही बात कहता हूँ, क्योंकि एक ही वक्ता अपनी इज्जत चाहता है और बढ़िया बात कहने की इज्जत रहती है, तो मैं और से उससे वंचित हूँ, परंतु मेरे हाथ की बात नहीं है। आपकी विशेष कृपा है, आप कहते हैं जैसे कलकत्ते में विशेष बातें कही वैसे कहो, तो मैं भी महाराज की आज्ञा भी है, बात भी ठीक है, मेरी भी जस्ती है, परंतु आने वाले मेरे हाथ की बात नहीं है। बढ़िया बात कहूंगा, अपनी तरफ से बढ़िया कहूंगा, अपनी तरफ से मैं बढ़िया कहूंगा, इतनी बात है। खास बात हमारे जैसी हुई है, भीतर में बैठी हुई है, कि भगवान को अपना समझ ले आप, और कोई अपना नहीं है। उमा नाम सम हेतु जग माहे गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। भगवान जैसे हमारे हित करने वाले हैं, ऐसा ना गुरु है, ना माता है, ना पिता है, ना भाई है, कोई ऐसा हित करने वाला कोई है नहीं दूसरा, केवल भगवान है। वो अपना है, इस बात में मनुष्य ध्यान कम देते, वो कम ध्यान देने से बात कम बैठती है। बात असली है, असली बात है ये। भगवान जितने हमारे हैं, इतना हमारा कोई नहीं है। ये शरीर हमारा नहीं है, शरीर जड़ है, प्रकृति कार्य है, और हम परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा के साथ हमारा जितना घनिष्ठ संबंध है, इतना संबंध किसी के साथ है ही नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। और यह मनुष्य साक्षात, इस वास्ते ये बात खास जानने की है, हरे से हम लिखते नहीं है, और पुस्तकों में लिखी हुई सब बात है, परंतु पढ़ते हुए उधर मन नहीं जाता है, लक्ष्य में आती नहीं है बात। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हमारे भगवान के समान कोई नहीं है, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, बड़ा संपूर्ण ही है। क्योंकि परमात्मा के साक्षात से हम माम एव अंश, जैसे ये शरीर माँ बाप दोनों का अंश है, ऐसा नहीं है, केवल भगवान का अंश है, शुद्ध अंश। ये प्रकृति स्थानीय कर सकती, इनको अपना मानता है, ये मनुष्य है नहीं, संसार को अपना मानता है, अपना है नहीं। आप कितने रुपए कमा लो, कितनी जमीन जायदाद कर लो, कोटि एक साथ चलेगी नहीं, एक श्रम भी साथ चलेगी नहीं, सब यहाँ के यहीं रह जाएगा, कोरा मेरा मेरा मेरा मेरा करते, कुछ नहीं मेरा। आपकी चीज क्या है जो आपके साथ चले? क्या धन साथ चलेगा, क्या मकान साथ चलेगा, क्या जमीन साथ चलेगी, क्या जायदाद साथ चलेगी, क्या मान बढ़ाई साथ चलेगी, क्या आपके स्वास्थ्य साथ साथ चलेगा, क्या उम्र आपके साथ चलेगी, क्या कुटुंब आपके साथ चलेगा, ये कोई साथ नहीं देगा। ये आप माने चाहे न माने, ये बात आपकी अलग है, आप स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो, परंतु आपके साथ रहने वाला कोई नहीं है। अरे भगवान साथ छोड़ते नहीं, सर्वस्व निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अनुष्ठित, सबके हृदय में विराजमान है, किसी को कभी छोड़ते नहीं, किसी को कभी त्याग करते नहीं, भगवान का स्वभाव है। शरणागत में तो ये था माम प्रतिदिन तो तथा है, पर जैसे शरणागत में यथा मेरे सर होते वैसे ही मैं उनको याद करता हूँ, ऐसे कहा है कहीं भी जो मेरे को त्याग करते मैं त्याग कर देता हूँ, कहीं वचन आया नहीं, कहीं नहीं आया। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ये सजगो आपके समझ में ना आवे तो रावे तो मान ले कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। सच्ची बात यह है, संसार अपना नहीं है, सबका छूटेगा, संसार छूटेगा सुबह, अरे छूट रहा है, जितने जितने जितनी उम्र आई है उतना संसार छूट गया है, उतने मर गए हम, जितनी उम्र आ गई है मनुष्य समझते हम बड़ा हो रहे हो, बिल्कुल छोटा हो रहा है। ये बात मार्मिक है, खास बात है। 5 वर्ष का बालक हुआ है तो 5 वर्ष तो संसार से छूट गया, 90 वर्ष का होने वाला है उसे 5 वर्ष है तो 5 वर्ष का हो गया, अब मैं 90 वर्ष रहे बाकी। अब 90 वर्ष नहीं है, 85 वर्ष की उम्र, जो जो वर्ष आपको आ गए हैं, जितने जितने वर्ष आ गए हैं उतना संसार आपसे छूट गया है, छूट गया ही छूट रहा है। मैं जब आकर बैठा उस समय में जितने आप नजीक थे 18 मिनट आए, 18 मिनट दूर हो गए आप, मरिए सब सब जितने सबके सब परमात्मा दूर हो गए, ये संसार से दूर हो गए, संसार से दूर हो गए, परमात्मा दूर नहीं हुए, प्रत्येक क्षण दूर हो रहे, संसार से दूर हो रहे। ठीक आप समझ और ध्यान दो, ये बात बिल्कुल बिल्कुल समझ में आती है, समझ पूरी हो जाएगी उम्र वही दुनिया सब देंगे, एक क्षण भी रह सकते नहीं, हम बड़े नहीं हो रहे, छोटे हो रहे हैं, संसार संबंध हमारा छूट रहा है, हम अलग हो रहे हैं, संसार अलग हो रहा है, ये कभी साथ रहता ही नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, हमारे साथ रहने वाले केवल एक परमात्मा है, वो हमारे है। देखो अब ध्यान दो, मेरे को बहुत वर्ष हुए पर मैं व्याख्यान देने लग गया, कहने लग गया ये बात बहुत वर्षों के बाद जची है मेरे, कहने वालों के समझ में नहीं आती है, सुना क्या सुनाएंगे भाई, मेरे समझ में नहीं क्या सुनाऊंगा, मैं सुना सकते नहीं, आधी बात नहीं है, मेरे भी आधी बात नहीं है, ये भगवत कृपा से ही समझ में आती है। भगवान विशेष कृपा करते हैं तब ये बात ख्याल में आती है कि हम भगवान के हैं, संसार के नहीं है, तेरे संसार का ही दिखता है, मैं संसार में, ये मेरा कुटुंब है, ये चाचा है, ताऊ है, भाई है, बंधु है, कुटुंब है, मेरे जी है, पुत्र है, मेरा है, ये मेरा है, बिल्कुल ठगी की बात है। अपने पास जो चीज है ध्यान देख सुना पर ध्यान देख रहे, अपने पास जो शरीर है, रुपया पैसा है, चीज वस्तु है, ये सब के सब संसार की है, आपकी नहीं है, और भगवान आपके हैं, ये दूसरे के नहीं है, ये सब संसार के लिए ही है, संसार के लिए ही खर्च करना चाहिए, और संसार में छोड़ेंगे या छोड़ कर चलते हैं, ये संसार की है, वो अपनी मानना गलती है, ये सार संभाल रखो, कमाओ और दुनिया के हित के लिए खर्च करो, सच्चे हृदय से आप बिल्कुल अकेले हैं, आपके साथी कोई नहीं है, इतना कुटुंब है उन कुटुंब में कोई भी आपका साथी नहीं है, सब अलग अलग होने वाले हैं, अलग हो रहे हैं, एकदम अलग हो रहे हैं, कोई भी साथ नहीं रहेगा, जितने वर्ष आ गए इतने वर्ष हम अलग हो गए संसार से, और ये पूरा हो गया, पूरा पूरा हो जाएगा, अकेले जाओ, आवत जावत है अकेले, जितना आपके पास में रुपये पैसे है, पैसा है, एक कौड़ी साथ में आपके चलेगी नहीं, सब का सब याद है, शरीर का है, जैसा का जैसा चल रही है, खंड आप निकल सकते, तो आपका केवल भगवान है, ये भगवान सदा साथ रहेंगे, नरकों नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग हो तो भगवान साथ में, सर्वश्रेष्ठ हम सबके हृदय में, मैं प्रवेश लोग रहता हूं, आप मामूली बात मत समझो, ये मेरे से अगर पूछे बहुत वर्ष हुए मेरे को भी कहते हुए, परंतु तो इतना पता नहीं कि भगवान हमारे हैं, मेरे खुद को पता नहीं, दूसरों कैसे कहूंगा, एक और भगवान की कृपा से समझ में आती है बात, ये भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये कुटुंब ही हमारा नहीं है, मिला है और बिछड़ जाएगा, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, सब बिछड़ेगा, ऐसा रुपये पैसे सब सूझेगा, कोई एक साथ रहेगा नहीं, कुछ भी साथ नहीं रहेगा, ये सही रहेगा नहीं, ये छूट जाएगा, सब हमारे से अलग है, हमारे से अलग है, ये भगवान के हम साथ है, भगवान हमारे साथ है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन भगवान सबके हृदय में विराजमान रहते हैं, हमारे विराजमान रहते हैं हृदय भगवान, भगवान हमारे है, आपसे दूर हो सकते नहीं, सर्व समर्थ परमात्मा है, ये सब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, करने में न करने में और उठ फेर करने में सर्वथा समर्थ है भगवान, वे भगवान हमारे से अलग होने में असमर्थ है, हमारे से अलग हो सकते नहीं, हो सकते भी, सर्व व्यापक कैसे दूर हो जाएगा हमारे दूर रहेगा तो व्यापक कैसे रहेगा हमारे में रहेगा कैसे, सर्व व्यापक है। भगवान भी दूर हो सकते नहीं, आप दूर हो सकते नहीं, हमारे भीतर में विराजमान है भगवान, हमारे है, हमारे है। बच्चा जैसे कहता है माँ मिल जाए तो वो राजी होता है, माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई, खुश हो जाता, प्रसन्न हो जाता है। सदा की माँ भगवान है, ये तो माँ एक जन्म की होती है, वो सदा की माँ है, सदा मेरा है, सदा मेरा है, सदा ही सदा शहर सदा ही रहेगा। नरकों में जाओ, चौरासा जाओ, जलो, जहां कहीं जाओगे भगवान से दूर हो सकते नहीं, भगवान आपसे दूर हो सकते नहीं, भगवान के साथ है आप और आपके साथ भगवान है। आपने केवल संसार को अपना माना है, अपना नहीं है, ये सब छूटेगा। बताओ इस शरीर से पहले आप कहाँ थे, कौन माता पिता थे, कौन भाई बंधु कुटुंब साथी थे, वे आज नहीं रहे तो आज है ये अपने रहेंगे। बालकपन में जिन्हें ये साथ खेलते थे वे साथ में नहीं रहे तो यही रह जाएंगे, क्या नई रीत हो जाएगी, ये अपने हो जाएंगे रह जाएंगे। ये सत्संग आयोजन है, आप साधारण समझते, साधारण नहीं है, पैसों से होता है तो बहुत सस्ता है, पैसों से ये बातें नहीं मिलती, रुपयों से बातें नहीं मिलती, ये बातें भगवान की कृपा से मिलती है। मेरे पैदा नहीं होती मैं कैसे कह दूंगा, मेरे पैदा नहीं होती मैं कैसे कह दूंगा, क्या बताओ कैसे कह दूंगा, फिर आप कैसे सुन लोगे। असली मार्मिक बात है ये, असली धार्मिक बात है, असली सबके कल्याण करने वाली बात है, आनंद देने वाली बात है, दुख शोक संताप सब मिटाने वाली बात है, महान आनंद वाली बात है। भगवान हमारे हैं, ये दूर हो सकते नहीं और ये पैसा साथ रह सकता नहीं। आदमी स्टेशन पर गया और वो लाइन को दान गया, सिपाही ने पकड़ लिया, पास में कुछ नहीं है, क्या करे, क्या करे बताओ, पैसा घर पर बड़ा हजारों लाखों रुपए बड़े हुए हैं, वहां पास में है नहीं, वो पकड़ लिया, क्यों आया, गाड़ी आ जाती अभी तुम भर जाते ही नहीं, और लांग कैसे लांगे थे। तो भाई संसार में रुपया रहता हुआ इसका काम नहीं आता, और भगवान काम आते ही है, याद कर शांति मिल जाती है, बढ़ती चलती आत्मा साधु सरोवर जाए, जल रहे हैं सत्संग में जाए, एकदम शांति मिल जाती है, राजद्वेष मिल जाता है, जैसे गंगा जी में स्नान किया ऐसे हो जाता है। वैशाख के महीने गंगा जी का स्नान, थोड़ा पी लो जल भीतर भीतर ठंड पहुंचे बाहर भी ठंडी पहुंचे, तब शांत हो जाती है। इसलिए सत्संग में जाते ही ओ साहब अपना अपना दिखता है, दूसरा दूसरा दिखता है, संसार में अपना नहीं है वो अपना दिखता है और अपना है वो अपना नहीं दिखता है, ये बड़ी भारी भूल है। जो अपना है वो अपना नहीं दिखता, संसार अपना दिखता है, ये हमारा है, धन हमारा है, घर हमारा है, कुटुंब हमारा है, अरे तुम्हारा नहीं है ये, कितना दिन से तुम्हारा है, कितना दिन तक तुम्हारा रहेगा, किसान सोचो। माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई और भतीजा और स्त्री और भाई की स्त्री, ये खास कुटुंबी है, खास कुटुंबी है, माता पिता स्त्री पुत्र और भाई भुजाई भतीजे ये खास कुटुंबी है। इसे ताऊ चाचा आदि बड़े है वे दूर है, इसे और जाति के दूर है और दूर है। ये खास कुटुंब भी कौन साथ में रहेगा? क्या माँ साथ में रहेगी? क्या पिता साथ में रहेंगे? क्या भाई साथ में रहेगा? क्या स्त्री साथ में रहेगी? क्या पुत्र साथ में रहेगा? आज आप जाते हो, आज आशा साथ में नहीं है और मौत आ गई तो स्त्री मर गई तो आप रोओगे, बेटा मर गया तो रोओगे, ऐसा साथ में रह सकते नहीं। अरे भगवान दूर जा सकते नहीं, भगवान हमारे से अलग हो सकते नहीं। हम उसको ना जाने, हम भूल गए परंतु परमात्मा नहीं भूले हैं। परमात्मा कभी नहीं भूलते हमारे को, घड़ी घड़ी के विघ्न हम भी चाहते हैं। साफ इधर भी साफ, इधर भी साफ है, उनके बीच में आपको साफ बसा दिया, कुछ नहीं हुआ। ऐसी रक्षा करते हैं कोई, ऐसी रक्षा करना है नहीं, कोई रक्षा करने वाला है नहीं। ऐसा ऐसे भगवान मेरे हैं, मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। तो भगवान के साथ अपना पना जो आपका है, वैसा किसी के साथ हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। अगर ये कृपा कर आप मान लें, क्या ऐसा पैसा लगता है? क्या ऐसा पसीना आता है? क्या जोर आता है? क्या वादा लगती है? कोई वादा नहीं है। इस तरफ ख्याल नहीं किया, ख्याल अपना कौन है, आपका वास्तव में आपका कौन है? परमात्मा की बात कहता है, आपका कल्याण करता है, वही है। पिता न सात जननी नात, पिता वो पिता नहीं, जननी वो जननी नहीं, भाई वो भाई नहीं, बंधु बंधु वो नहीं। जब देव जी महाराज ने पांचवे स्कंद में साफ कहा है, ये कुटुंबी अपना अपना नहीं है। अपना वो है जो भगवान को अपना बता हुए, आप भगवान के साथ रोज जाओ, वो अपना है, जो अपना नहीं है। परंतु ये बात आपके ख्याल में आती ही नहीं, आप ध्यान देते ही नहीं। संसार में कितने अपने दिखते हैं, एक कौड़ी काम नहीं आता, कौड़ी काम नहीं आता, और भगवान अपना है। जिनको भगवान ने अपना माना है वे महात्मा हो गए, संत हो गए, बड़े महात्मा पुरुष हो गए। गलत होते हुए भी महात्मा हो गए, महात्मा होते ही महात्मा हो गए, स्त्री होते हुए भी स्त्री महात्मा हो गई। मीरा बाई थी। शरीर तो यहां नहीं रहा, शरीर मुड़ता नहीं रहा, ठाकुर जी मिल गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई प्रत्यक्ष में अकेली चली गई वृंदावन, पर्दे में जन्मदिन, पर्दे में बही गई, पर्दे में रहने वाली, और बाहर निकली तो वृंदावन चली गई, वहां से द्वारका चली गई पैदल अकेली। आने देखो कोई निकाल दो, एक निकालते हमारे घर से निकाल दे तो कहां पहुंचे डर दिशा, कहां रहेंगे, रात में कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, पास में कुछ नहीं, मेरा हमारे पास में कुछ नहीं। परंतु कभी चिंता हुई नहीं कि क्या खाऊंगी, क्या पहनूंगी, कौन रक्षा करेगा। मेरा भाई को मारने के लिए राणा देवर था, उसने चेष्टा करी, रात्रि को स्वयं कूदी पानी में, कभी मेरे कारण से राणा को दुख होता है, वो मारने की चेष्टा करता है, सांप भेजता है, कभी हाथी भेजता है, कभी सिंह भेजता है, और मारने की चाहे तो अपने अपने मर जाओ, जो उनकी आपत मिट जाए। पानी में कूदी अकेली, तैरना आता नहीं, भगवान बचा लिया। रात्रि में कौन बचावे, रात्रि में सब लोग सोए थे, वो कूद पानी में। इसलिए बचाने वाले भगवान है, वो अपने है। फिर मैं खुद कह दे दुख मिट जाए, दूसरे को दुख होता है, और सही छोड़ मर जाओ उसकी इच्छा। मेरा भाई ये नहीं है मैं जीती रहूं, कभी दुख दूसरों को दुख होता हूं, स्वयं कूद ही पड़े मैं स्वयं है जो उसकी। बाल माता का शरीर जो जग भैरी हो, संपूर्ण जगत भैरी हो जाए, तो बाल एक बाल भी माता कर नहीं सकता। ऐसे भगवान रक्षा करने वाले वे हमारे हैं, आपके सबके सबके हमारे भगवान है। भगवान में भेद नहीं है, मेरा भाई तो कोई नजीर लगे आप कोई दूर लगते हो, ऐसा नहीं है। हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं। हर समय में मस्त रहा, मौज में रहा, हम भगवान के। राम राम नाम के नंतदार तो अंतर तक गुण, अतो गुप्ती बात है को बतावे कौन। भगवान के नाम कैसे पता राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सीताराम सीताराम सीताराम वो देखे कितना आनंद आता होगा। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम मंदिर का बोल सकते हो। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम मोर लूटा मोर लूटा है अपना है हमारे। सीताराम जी मेरे, सीताराम जी सीताराम जी मेरे, सीताराम जी सुनो आनंद हो जाएगा। लाखों करोड़ों अरबों रुपया आपके पास में हो, कोटि एक आपके नहीं है, भगवान पूरे के पूरे अपने अपने अपने अपने पूरे पूरे पूरे सदा रहने वाला, पैसा सदा साथ देने वाला है। जो सदा साथ देना मुझे होता है, हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा है पैसा पैसा। सुनो भगवान नहीं हो चाहते तो आप ध्यान हो जाते, धन ज्ञान का सारी मूड हो जाते, इतना धन के लिए कैसा सहता है, इतने सतायु सेना भी अगर सौ में अंश भी भगवान के लिए कर सहते को ध्यान हो जाए। धन जीरा झूठ कपड़ा जा शादी भाई बानी ठोगी भगत धोखेबाजी विश्वासघात कई तरह के पाप कर लेते हो, या पैसा मिल जाए, मिलता नहीं पैसा मिल जाता आपसे, भगवान निकलते ही नहीं, आपको छोड़ सकते ही नहीं। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। महाराज की दया आती है कि आप ऐसे कहो ऐसे कहो, मैं कहूँ आप सुनो तो भी, आप मानो तो वो ना, आप नहीं मानो मैं क्या करूं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं समर्थ नहीं, बात मैं कह सकता हूँ और मैं क्या करूँ बताओ। राम सुन सकते हो, राम मान सकते हो। एक सज्जन था, चातुर्मास के समय गांव से जा रहा था, तो चौमासे में कथा होती है, हम सभी साधुओं के स्थानों में समझो कथा होती है, तो वो कथा सुनने के लिए गया, उसको लगी प्यास, बाहर वृक्ष के बांध दिया घोड़ा, और घोड़ा बांध कर भी पानी पीने गया, पानी पी बैठा बैठा सत्संग हो रही थी, जब भी ठंडा बैठ गया, सत्संग मजरा का अपना कोई नहीं है, माता पिता भाई बंधु कुटुंब अपना कोई नहीं, अपना सिवाय भगवान के अपना कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, साथ में हरदम रहने वाला कोई नहीं है, एक भगवान है, उनसे सिवाय कोई अपना हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, ताकत नहीं किसी में जो सदा साथ रह जाए, ऐसा कोई अपना नहीं है। सुनी बात ना पे जल संसार में बैठे, अपना कोई है ही नहीं। बाहर निकला तो निकल गया, घोड़ा कहाँ बांधा हुआ है पता ही नहीं, दिखा ही नहीं, चलते। कुछ दिनों के बाद फिर घूमता आया, जहाँ रोटी कोई मिलेगी खा ली अपने मस्त रहे भगवान के भजन में, राम राम राम राम राम राम समय लग गया। शिवाय भगवान का अपना कोई नहीं है, कोई साथ चलने वाला नहीं है, न माँ है न बाप है न भाई है न कुटुम्बी है, भतीजा है न भौजाई है, कोई साथ रहने वाला नहीं, एक भगवान साथ में रहने वाले, वो साथ छोड़ते ही नहीं। सर्वश्रेष्ठ हम निविष्ट सबके हृदय में विराजमान है ईश्वर, सर्वभूता नाम हृदय से हृदय रहते। कई दिनों के बाद में आया तो कथा चल रही थी वहां, वो 12 महीने बीत गया, कथा चल रही थी सुन को दिले। अब बाहर निकलने गए सब लोग, बड़े मजबूत हो आप, बड़े मजबूत हो। एक दिन लगी चपेट जब अभी तक होश नहीं है, फिर आप इतने दिन वाह वाह वाह आप बड़े मजबूत हो, आप बड़े मजबूत, सब लोग कितने आप हो, कितने आप, धन्यवाद धन्यवाद। इतनी बातें सुनकर भी फिर ऐसे ही ऐसे एक दिन बात सुनी होश नहीं है, होश होश बोल गया। तो ईश्वर से ऐसी बातें सुनते हो फिर विशाल नहीं है, विशाल नहीं आता है, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा क्या करोगे, क्या 5-10 रोटी खाओगे, क्या 5-7 कपड़ा पहनोगे, क्या 5-7 मकानों में सोओगे, बताओ क्या करोगे, खाओ जितना अन्न है, पियो जितना पानी है, छोर है वो छोर कुत्ते की भी है, यहाँ उठा दी वहां जा सो जाएगा, आप क्या करोगे। यहाँ सोचा नहीं वहां सो जाएगा, उतनी जगह तो उन्हें खुद भी है, तो कुत्ते की मौत, कुत्ते की मौत ही मरोगे। आप कौन से अधिक ले लोगे बताओ, अधिक ले लोगे काम ले लोगे, है शक्ति इसी में, 5-7-10 कमरे में सो जाओगे, थोड़ी सी जगह चाहिए, थोड़ी रोटी चाहिए, थोड़ी पड़ी चाहिए, वो मिलेगा वो तो। सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। सब जंगल में चले जाओ, वहां भी कोई न कोई संबंध किसी तरह से कोई मिल जाएगी, रोटी मिल जाएगी, फल मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, जल मिल जाएगा, कोई असारा मिल जाएगा। एक दिन हम जा रहे थे कलकत्ते की तरफ वृंदावन से, मथुरा में गया, द्वारका दीश जी के मंदिर की सेवा करी, दर्शन किया, नमस्कार किया, बाहर निकले एक सज्जन ने प्रसाद दिया। मैं जानता नहीं, वो मैंने मेरे जानता नहीं, वो याद है मेरे को, किसने प्रसाद दिया महाराज, विलक्षण लगा। अब इस तरह से भगवान कृपा करते हैं हरदम, निब्बे की बात है, वृंदावन में ब्याज जी मंदिर से पास जा रहा था, वो लाडली शरण जी बूढ़े हो गए, अभी मेरे को पूछे थे, उस समय जवान थे, मल्लेश्वर थे, उन्होंने एक पैड़ा दिया मेरा, एक पैड़ा इतना छोटा छोटा, परंतु वो देने में क्या ढंग था, बिल्कुल थोड़ी सी चीज थी, पर याद आवे ऐसी। भगवान कैसी कृपा करते हैं, किस तरह से अपनाते हैं, किस तरह पे अपनी तरफ खींचते हैं। आप सब में ऐसी बातें बीती होगी, अब याद नहीं करते, अपनापन भगवान का अपनापना, कोई पहचान नहीं, कोई जान नहीं, हम उसको पहचान देंगे, वो हमारे पहचान देंगे। ये टीवी पर मकान में रहता था तब आए लाले बूढ़े हुए, उस वक्त जवान थे, अच्छी कथा करते थे, और ठाकुर एक बड़ी हुई सीधी थी, ऐसा सुंदर कंठ था। उन्होंने प्रश्न पूछा कि मेरे एक बात पूछनी है आपसे, प्रश्न पूछो। भगवान के लिए उपवास करके और गायों की रक्षा के लिए उपवास करके मर गए और लोग कुछ भी नहीं हुआ, क्या बात है? सच्चे हृदय से गौ रक्षा चाहते हैं और उसके लिए प्राण दे दिए, फिर कुछ नहीं ऐसा हुआ, क्या बात है? मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज देखो, जिनके प्रभाव से असल था भगवान का, कोई मर गए तो उनका तो नाम होगा नहीं, और जिनके मुफ्त में ही ऊपर से नाम करना चाहते उनका नाम भगवान ना चाहते नहीं, और ऐसे सच्चे आदमियों का नाम होता नहीं, भगवान उनको शेर देना चाहते नहीं, मुफ्त में नाम देना चाह रहे हो पढ़ो आला बचाते हैं, उसको शहीद देना चाहते नहीं, भगवान राजी हो गए। जो सच्चे हृदय से चाहते हैं उनको कौन कौन समझे, अरे लोग महिमा करे उनको शहीद भगवान देना चाहते नहीं, जब क्या करे भगवान बताओ, राजी हो गए। मेरी शंका ये कैसे बात हुई, ऐसी ऐसी सच्चे नहीं, और आज जो सच्चा हृदय है वो ही बात, तो लोगों में प्रसिद्ध थोड़ी है, मैंने लोगों में गया वो अल्लाह का रहना चाहता, उन्होंने प्रसिद्धि हुई, वो प्रसिद्धि भगवान चाहते नहीं, उनको श्रेय देना चाहते नहीं भगवान, अगर उनका काम होगा वो आज नहीं बात कभी होगा, काम होगा साचे राचे राम, सच्चा काम होगा, ऐसे ही सच्चे जैसे भगवान में लगो आपका काम होगा। समष्टि काम करने में तो आप समर्थ नहीं होंगे, परंतु आप भजन में लग जाओ सच्चे हृदय से भीतर से, तो आपका काम विलक्षण होगा, आपको खुद को मालूम पड़ेगा क्या विचित्र दशा हुई है, विचित्र दशा आपके हमारे भगवान है, मेरे है मेरे, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत, मेरा अंश है मेरा ईश्वर, अंश जीव अविनाशी चेतना मल सहसुराशी, भगवान के खास बेटा है, हम खास हम बेटी है सब भगवान की, भगवान की है लाडली बेटी, लाडली वो लाड का प्यार करने वाले, ऐसे हम है भगवान कैसे हम है, मैं समझो मैं भगवान बहुत प्यार करते हैं, बड़ा बड़ा लाड करते हैं, मेरा स्नेह करते हैं भगवान, उमा राम सम हेतु जग उमा ही गुरु पितु मातु बंधु कोई ना है, उस तरफ भाई वो ध्यान नहीं दिया है, ध्यान दो तो आपको मालूम रहे कितना विलक्षण ख्याल है, किसी विचित्रता से भगवान याद करते हैं, अपने भगवान है खास मेरे, मस्त हो जाओगे आप, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओ, सच्चे राचे राम, सच्ची बात है नु सच्ची, वो सच्ची बात आपको सिद्ध हो जाएगी, आपको दिखेगी, आपको प्रत्यक्ष मालूम होगा कि ऐसी अलौकिक विलक्षणता है भगवान की, कहाँ हम और कहाँ भगवान, अनंत ब्रह्मांड लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों के मालिक भगवान इतने बड़े, और ठीक हमारे भाई बंधु छोटे छोटे से ऐसे बन जाए, प्रेम से बन जाए, उमा राम समय जगवाई है नहीं, कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, भगवान हमारे मेरे है मेरे है। अब याद तो करो, और भगवान को भूल गए। मयूर बनता है अंडे में से कितने पक्के पक्के रंग निकलते हैं, क्या पांख के रंग लगा हुआ उसको सावन से दूर कर सकते हो आप? कितने तरह के रंग आश्चर्य आवे, ऐसे रंग भर दिए अंडे में, कितने रंग निकले आते, कैसा सुंदर लगता है मोर। कितनी शक्ति है भगवान ने आपका शरीर पैदा किया, इसमें ये भवन बना रहे, ये आगे यहाँ बना देगा बुरे लगते, यहाँ नहीं होते तो बुरे लगते। नक सिंह से पैदा किया जाने चित्रिया मोर, हरिदास हरिपी से बड़ा हरामी खोर। जैसे मोर को चित्र किया है, इसे तुम्हारे भी हाथ और पैर और सब अंग सब संग संग ढंग से बनाए, सब बनाए, भूल गई भगवान की नहीं, अरे तू याद ही नहीं करता भगवान को। भगवान ने कहीं भूल की नहीं, अरे तू कभी याद करता नहीं, ऐसा करते नहीं है कोई, ख्याल नहीं करते। कितने भगवान देख सुने, क्या आपने दिया ऐसा भगवान को, क्या मजूरी दी है, क्या दिया आपने, याद ही नहीं करते। एक एक उपकार कितना है, मैं तो कभी देखता हूँ जल जल देखता हूँ, हाथ धो लिए पानी पी लिया, ये जल इतना तैयार किया, भगवान नहीं हो तुम्हारे क्या हो दशा हो हमारी। अभी एक अन्याय कर रहे हैं, बड़ा नतीजा खराब निकलेगा, लोग कहते अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहता हूँ पानी नहीं मिलेगा, पानी पीने को नहीं मिलेगा। अभी आगे पंडरपुर में कई जगह अभी शीतकाल में भी पानी पीना मिलेगी, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, कुआं में नीचे आ रहा है, बांधों में जितने पानी भरे पानी बीलों तक बांध भरे हुए, उसमें मिट्टी भर रही है, वर्षा कम हो रही है, और कुआं में पानी नीचे आ रहा है, बोरिंग कर रहे हैं, पानी होता है नहीं। जयपुर में खबर कर दी है मंगल में कि इंदिरा में हम पानी नहीं दे सकेंगे, बरसों में कह तुम कह रहे हो कि बरसों मनुष्य कम हो जाए क्यों अन्न नहीं मिलेगा, तुम तो अंदरों कह रहे हो पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, जो पाप कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, गर्भपात कर रहे हो, ऐसा ऐसा पाप घोर पाप कर रहे हो, इसका दंड मिलेगा, जरूर मिलेगा, संदेह नहीं है, रोग है, मानते नहीं, सुनते हुए भी मानते नहीं है, ये दंड पड़ेगा, इसमें फर्क नहीं है। भगवान ने कितने विलक्षण पैदा की ये चीजें, अगर श्वास अगर रुक जाए तो आपके हमारे हाथ की बात है, ले लो श्वास, ऐसा मत किसी ने। भगवान ने कितने छूट दे रखी है, कितना आपको प्यार से पालन कर रहे हैं, अन्न है, जल है, वस्त्र है, नींद लेते हैं, मकान है, सब आपके प्रबंध किया है भगवान ने, उस भगवान को याद भी नहीं करते। सज्जनों सच्चे ऐसे पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, भूलो नहीं, हे ना कृपा नाथ, मैं भूलू नहीं, मैं भूलू नहीं, हे भगवान को याद करो, भूलो नहीं, भगवान की कृपा से याद करो, कृपा करते हैं फिर भूलता नहीं आती। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, भगवान से एक ही बात को मैं भूलू नहीं, बस याद रखो। माता कुंती ने कहा, कन्हैया ये तेरे भाई है, पांडव है, समझे, मामा भुआ गए, ये जंगल में घूमते तेरे को दया नहीं आती, 12 वर्ष अज्ञातवास, 1 वर्ष अज्ञातवास और ज्ञातवास, पता नहीं लगा जंगल में घूमते हैं। भगवान ने उत्तर दिया कि बुआ जी सुनो, द्रौपदी का चेहर खेलने लगा, पहले पकड़ा दांतों से हाथों से, फिर छोड़ दिया, एक नख भी बड़ा हुआ, ढेर लग गया, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है, ये स्त्री को कांदा जैसे सूतकों से भरा हुआ नहीं से जयराम जी, जो कोई साड़ियां ही इकट्ठी हुई है, कुछ साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी साड़ी कोई है, कोई स्त्री बनी हुई साड़ी है, 10,000 गज बल घटो घटो न 10 गज सीर, 10,000 गज बल घटो, कैसे कैसे घट गया, ढेर लग गया, तरह तरह की दाढ़ी ढेर लग गया, थक गया। युधिष्ठिर ने राज लगा दिया, स्त्री लगा दी, भाई लगा दिए, सब लगा दिए, भाजी मेरे को याद ही नहीं किया, एक याद करे था क्या ठका जाता है, ऐसे आप सब काम करते हो, भगवान याद नहीं करते, ये दुख पा रहे हो मुफ्त में, यार भगवान भी याद कर लो तो निहाल हो जाओ। खास पांडव अपने पर भगवान को याद नहीं किया, देखो तमाशा, लक्ष्मण जी जिस दिन गए हैं भगवान को याद नहीं किया, बाण लगा, शक्ति बाण लगा है, रामायण पढ़ रहा और जैसे भगवान का नमस्कार कर आज्ञा ले गया है, मेरे धन कुमार कर रहा है, एक एक प्राणी है जी भगवान को याद करने से न करने से बड़ा भारी फर्क पड़ता है। एक दिन आप याद करो भगवान को, वो दिन और तरह होगा जो आपका, इतनी विचित्र बात है, अरे कौड़ी नहीं गया ना, पैसा कुछ खर्च है जी, भाई वो सब बहन हो, अच्छा हो, मंदा हो, पापी हो तो पुण्यात्मा हो, कैसे कैसे ही हुआ, भगवान याद करो, कितनी विलक्षणता आ जाती है, आप में प्रत्यक्ष आ जाएगी, करके देख लो। ये तो सामने बात है, कोई छिपी हुई बात है नहीं, जिस दिन भगवान को याद करो, जब भगवान को याद करो तभी भगवान तैयार, जिस क्षण में तैयार करो उसी क्षण तैयार, पहले भूल गए, ये यथामाम प्रपद्यन्ते लिखा है, जैसे क्षण होते मैं वैसे याद करता हूँ, ऐसे नहीं कि जो भूलता है ऐसे मैं भूल जाता हूँ, कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, याद जैसे करते वैसे करता हूँ, वैसे फिर प्यार लगता है, भगवान के लिए रोने लग जाए तो भगवान रोने लग जाए, भगवान बिना मन नहीं लगे तो भगवान का मन नहीं लगे, ऐसे व्याकुलता है, ऐसी सज्जनता रखने वाला कोई नहीं संसार में, कोई ऐसा नहीं है भगवान के समान, उमा राम असम हित उमाई, वैसा हित करने वाला कोई नहीं है, केवल भगवान है, उस भगवान को भूल गए, आपका जीवन विचित्र हो जाए, विचित्र जीवन विचित्र हो जाएगा, जब लग जाओ तब से आपका जीवन विचित्र हो जाएगा, अरे कोरे मुंह में दुख पा रहे, कोई एक साथ चलेगी नहीं, कितने कमारो कितने झूठ का बात, कई बाजी ठगी धोखेबाजी, कितने पाप कर लिए, सब रुझाना पड़ेगा, भगवान सदा साथ में सबके हृदय में, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, आप अभी खुश हो जाओ, मस्त हो जाओ, कौन मना करता है, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, जैसे बालक कहता है माँ मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई, अर में मौज में जब मस्त हो जाता है, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई, ऐसे आप खुश हो जाओ, कौन मना करे? भगवान है मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे, पागल हो जाते, मस्त हो जाते। वे खास अपने हैं, अपने खास अपने। जब कभी काम पड़ेगा तो भगवान से ही पड़ेगा, भगवान ही न्याय करेंगे, और कोई न्याय करने वाला है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। रुपयों के पीछे पड़े हो, रुपये कभी आपको याद करते हैं? घर के पीछे पड़ते हो, घर जमीन याद करती है आपको, आप याद करते हो? अरे भगवान बिना याद किए भी आपको याद करते हैं। हरदम आपके शरीर के बनाने में कभी कहीं भी भूल नहीं हुई, अरे आप याद ही नहीं करते। अच्छुत स्मृति मात्र शंभू श्वेतार पुष्प है न, चंद्रमा वस्तु चंद्रमा भगवान को सफेद आके फूल चढ़ा दो, चंद्रमा नया चंद्रमा दे हो, अपने कपड़े का तंतु लेकर चढ़ा दियो, खुश हो जाए। और अच्छुत स्मृति में भगवान को याद करो, प्रसिद्ध है कुछ नहीं, तंतु की जरूरत नहीं, फूल की जरूरत नहीं, जयराम जी बस खुश हो जाए। अच्छा तो स्मृति मात्र जैसे स्मरण मात्र धर्म संसार बंधनाथ, स्मरण मात्र से धर्म संसार बंधन से मुक्त हो जाए, ऐसे भगवान वे प्यारे मेरे है, मेरे भगवान मेरे है, भगवान मेरे सजनों कहो तो सही, देखो तो सही, राम दड़ी सोड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, रुपया पैसा किसी तिजोरी खुलती है तब मिलता है महाराज, सोड़े नहीं मिलता। अरे भगवान का नाम सोड़े पड़ा कोई लोग, जाट भजो, गुजर भजो, भवे भजो, आई तुलसी रघुवर नाम में सब गऊ का शीर, जाट भजो, गुजर भजो, भवे भजो, आई कोई स्त्री बोल पुरुष बोल राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जो ले ले उसे गई, ले ले उसे इधर, ऐसा सोलह धर्म मिलेगा? राम धरी सोड़े पड़ी सब आए, दावा नहीं सब दस जीते सो ले जाए, ऐसे भगवान अपने। समय हो गया महाराज, भगवान अपने तो सुना भाई, प्रकृति सुना, भगवान का नाम सुना, प्रेम से सब सूचना हरि राम हरि राम राम राम हरे हरे हरि राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे।